To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 15 marca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bada wybuch gazu w bloku w centrum Łodzi. Ranna kobieta trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Prezydent i kierownictwo MON-u postawili cele polskiej armii, jakie, o tym za chwilę nasz reporter. Akcja greckiej policji po nocnych zamieszkach w ośrodku dla migrantów na wyspie Lesbos. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wybuchu w mieszkaniu w bloku przy ulicy w centrum Dąbrowskiego w centrum Łodzi. Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano. W wyniku eksplozji i pożaru ranna została 34-letnia kobieta. Z rozległymi poparzeniami trafiła do szpitala w Siemianowicach Śląskich, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wybuch nastąpił w kawalerce na trzecim piętrze. Jego siła była tak duża, że doszło do wyrwania okna, które odrzucone zostało na odległość kilkudziesięciu metrów. W mieszkaniu, w którym miała miejsce eksplozja, doszło do pożaru. Sąsiedzi, którym udało się dostać do wnętrza, wydobyli na zewnątrz 34-latkę i jej odzież płonęła. Po zakończeniu oględzin, zwłaszcza zaś po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu gazownictwa, możliwe będzie określenie przyczyn zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że instalacja gazowa była szczelna. Przyczyną wybuchu mogło być przypadkowe odkręcenie gazu w kuchni gazowej. Większa i lepiej uzbrojona armia oraz nowa strategia bezpieczeństwa narodowego to cele, jakie stawiają sobie prezydent i kierownictwo MON-u. Na dorocznej odprawie spotkały się w Warszawie osoby odpowiedzialne za polskie wojsko. Prezydent, ministrowie i dowódcy. Część narady dostępną dla mediów obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jakie zmiany czekają polskie wojsko? Po pierwszej części narady za zamkniętymi drzwiami prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak byli zgodni. Polska armia musi być lepiej uzbrojona. Przeznaczamy 2% PKB na uzbrojenie, ale wydatkowanie tych środków musi być sprawniejsze. Dlatego na wniosek ministra ma powstać specjalna agencja do spraw zakupów uzbrojenia, powiedział prezydent. Do tej pory mieliśmy do czynienia, co pan minister błyskawicznie wychwycił, z brakiem dostatecznej koordynacji w tej kwestii, więc utworzenie jednej jednostki, która by się tym zajmowała i koordynowała wszystkie te działania, skupiała je w swoim ręku, wydaje się tutaj rozwiązaniem racjonalnym. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że w miarę możliwości finansowych będzie dążył do zwiększenia liczby polskiego wojska. W planach jest m.in. powołanie nowej dywizji na wschód od Wisły, mówił szef MON. Zasadniczy cel, który stawiam sobie, pełniąc funkcję ministra obrony narodowej, to doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze i żeby było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Służy temu budżet 2% PKB. Prezydent, jak i szef MON chwalili wzajemną współpracę przy opracowaniu nowej strategii bezpieczeństwa kraju. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego zwoływał prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą powinien to zrobić pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Obecnie Małgorzata Gersdorf, była przewodnicząca KRS-u. Poseł Marek Ast tłumaczy, że nowelizacja jest konieczna, bo nowa rada została już wybrana, a wciąż nie zostało zwołane pierwsze posiedzenie. Nawet minister sprawiedliwości zwrócił się do pani prezes o tą czynność. Czynność czysto techniczną, no stąd ja się dziwię. Natomiast jeżeli chodzi o tą propozycję, aby pierwsze posiedzenie zwoływała prezes Trybunału Konstytucyjnego, to prezes Trybunału Konstytucyjnego zwoła pierwsze posiedzenie KRS-u, wyznaczy osobę, która będzie przewodniczyła temu pierwszemu posiedzeniu. Później zostanie wybrany przewodniczący, no i Krajowa Rada Sądownictwa będzie działać. Nowelizację krytykuje opozycja. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi, że to techniczne traktowanie prawa Sejmu i Senatu. To jest absurdalne. Każdy problem będzie wykorzystywany, rozwiązywany w ten sposób, że będziemy wykorzystać większość parlamentarną do pisania prawa poprawiającego złe prawo, które wcześniej zostało napisane. I te następne zapisy będą jeszcze gorsze. To jest po prostu brak zrozumienia, na czym polega duch parlamentu i konieczności legislacji. Sejm ma się zająć nowelizacją ustawy w przyszłym tygodniu. Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Grecka policja rozpoczęła dużą operację w ośrodku dla migrantów na wyspie Lesbos. Stało się to po nocnych zamieszkach, w wyniku których rannych zostało 6 policjantów, w tym jeden ciężko i kilkunastu uchodźców. Były to najpoważniejsze zajścia, do jakich doszło w ostatnich miesiącach. Pracownicy ośrodka Moria, gdzie rejestrowani są uchodźcy, powiedzieli mi, że w nocy grupa migrantów wystąpiła przeciwko policji. Zamieszki rozpoczęły się, gdy buntownicy podłożyli ogień w kilku miejscach w ośrodku i niszczyli to, co znajdowało się wokół nich. Żądali też natychmiastowego przewiezienia ich do Grecji kontynentalnej. Pretekstem do zajść była próba samobójcza 19-letniego Syryjczyka, który wcześniej rzucił się na słup wysokiego napięcia w proteście przeciwko powolnej procedurze azylowej.

zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobarażkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. W co się bawić, w co się bawić. No to teraz taka specjalna kategoria, właściwie jedyna w swoim rodzaju, bo ona powstała w połowie lat 90., kiedy to Wojciech Młynarski na specjalne zaproszenie Artura Andrusa przeczytał dla Trójki, dla Polskiego Radia swoje piosenki. I to jest jedna z nich. Nowa chirurgia plastyczna. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem wokół szyjki, niech ci przemówi mądrze do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi. Buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę. Tę twarz, co w lustrze skrzeczy, a ja wyjaśnię ci w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Gdy ci Edypa nieznany los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to jest savoir vivre, żuchwę masz grubą, aż dziw. Przykłady te można mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całą listę utworzyć z deformowanych organów. Rodaku mój niezbyt śliczny, naucz się rady mecenić. Ja znam chirurgów plastycznych, co mogą stan ten odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić ci twarz, bez wątpienia. Myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia. Na pewno słyszeli państwo ten utwór w formie śpiewanej, ale tutaj w specjalnej kategorii piosenka czytana, połowa lat 90. I to dzisiaj nasze specjalne, takie wyjątkowe, trójkowe archiwum. No to teraz sięgamy po piosenki Wojciecha Młynarskiego w interpretacji innych artystów. Zbigniew Wodecki i Zofia Kamińska. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech, czasu znak. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy już, na uliczki te znajome tam. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć mi, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja. zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myślą, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś mnie. Nas gna w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, i Zbigniew Wodecki, Wojciech Młynarski piszą gdzieś piosenki dla tej bardzo, wciąż niestety powiększającej się orkiestry, wyjątkowej, pięknej, może nawet trochę smutnej, kiedy ją tak wspominamy. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. 27 minut, 8 prawie po godzinie 14. Zbigniew Wodecki raz jeszcze w piosence Wojciecha Młynarskiego. Bierzesz pół i połowę lat, dobrego snu aż do dnia. Śpiew na dwoje, serce moje na dwoje, los aż do... A tu ja ten domowy, wyjrzał z kąta, bez ty ja straszy to, niech smak i chudo, wyciągać się jedno, nie ma tak. Nawija, nawija, nawija, nawija, nawija, nawija, nawija. Nie, nie dziel się, każdy dzień tylko sobie wiesz, i słońce, i deszcz, i śmiech. Wiedzie się, czy się nie wiedzie, wiesz sobie i znikt nie dziel. Nie, nie dziel się, życie ma wtedy lepszy smak. Hej, przetań się sam, przetań sam, ja ci gram, ja ci gram w tego gra. nie zmieszało z cudów i z tobą. Cielę znów jak tam i cielę znów. Jada mnie, jada mnie, jada mnie, jada mnie, jada mnie, jada mnie. Myśli smutne i wesołe wszystko, co wiem. Między diabłem i aniołem, nocą i dniem. Ty bierzesz pół i połowę ja, dobrego snu aż do dnia. Śpiew na dwoje, serce moje, Zbigniew Wodecki, piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego, Dzielę z tobą dzień na dwoje z 1980 roku. No to jeżeli mogę kilka swoich wspomnień, do których jeszcze dzisiaj wrócę do godziny 15 wtrącić tutaj, to 1980 to był akurat ten rok, kiedy ja dostałem w prezencie pierwszą płytę swoją, taką w prywatnej kolekcji Wojciecha Młynarskiego z jego piosenkami, ale o tym jeszcze wspomnę. Tymczasem to też musi dzisiaj zabrzmieć. Skaldowie. Przejęta z rolą ta prześliczna violo, violonczeliska, la la la. Prześliczna violo, violonczeliska. Jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Że inny pan dyrygent batutą dał znak i sercą by razem już śpiewały. Yeah. prześliczna wiolonczelistka z Kaldów. No i pani Anna Wójtowicz z zespołu Anawa jako muza autora, która go zainspirowała do stworzenia takiego właśnie tekstu. To teraz wracamy do tej specjalnej kategorii trójkowej Polskiego Radia z Wojciechem Młynarskim w roli głównej, czyli do piosenki czytanej. Może tak, żeby się troszeczkę odróżnić od tego, co za chwilkę państwo usłyszą, to zapowiem to w ten sposób. Wow. Nie wow, ale wow. W aglomeracji dość sporej on nagle zobaczył ją. Rzekł jej widok wow, a ona na to wow. By poznać ją bliżej trochę, on strasznie w sobie się spiął. W tym celu szepnął wow. Ona odparła wow. Zaprosił ją do teatru, lecz nagle bilety zmiął. Ona krzyknęła wow, a on odkrzyknął wow. U niego w domu patrzyli w telewizyjny talk show. Ona piszczała wow, on odpiskiwał wow. Na tapczan skok wykonali, że aż materac się wgiął. Ona szemrała wow, on jej wtórował wow. A potem pierwszy autobus świtem na pokład ją wziął. On ją pożegnał wow, a ona jego wow. Choć puenty nie ma właściwie, autobus znika w oddali, nie szkodzi. Najważniejsze, że sobie pogadali. No i które robi większe wrażenie, to w formie śpiewanej czy w formie mówionej, czytanej? To już zostawiam państwu. To teraz pośpiewamy. Młody człowiek w sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam, kochasz? Mówi, kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy, więc gdy wracam od Marioli i na socha, czepskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioli. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi, wyklepuj mnie z chaty, bo zapodajesz zbyt smętne klimaty, a jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi, wjeź ze mną do tłuszcza, to serio mówi, czy podpuszczę? Jak mówi, porwij mnie, chodź do kobyłki, poważnie mówi, czy dla zbyłki? Ja do niej, czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie, achżeż ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie, nie mam jasności w Marioli temacie. Na wieczornym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienie. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szaba-daba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie Marioli, w temacie dziuby, marzeny, haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny, i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wjej ze mną do tłuszcza, to wjej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka, to otchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to problem sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości, nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma, mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu. Więc nie rób wioski i wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem bossa, i zupełnie bossa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mina po nas z kraju, w kabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. Ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa. I zupełnie nowa, bossa nowa. Żniwna dziewczyna, wcześniej nie mam jasności w temacie Marioli. Wspomnienia z Wojciechem Młynarskim i z Trójką. Był taki dzień, piękny dzień, 20 września 2013 roku. Wyjechaliśmy wtedy bardzo taką obszerną, liczną delegacją trójkową, mocną ekipą do Sopotu, gdzie otwieraliśmy wszyscy wspólnie plac radiowej Trójki na Monciaku. I mistrz Wojciech Młynarski w tym otwarciu uczestniczył, zresztą wtedy napisał dla Trójki specjalny wiersz. No to właśnie on z naszych nagrań archiwalnych. To było 20 września, przypomnę, 2013 roku, punktualnie godzina 19:42 minuty. Nie frunie za morze sójka, gdy gra trójka. Nie naleje ciocia wujka, gdy gra trójka. I ucichnie wszelka bójka, gdy gra trójka. Gimnastyczna wyjdzie stójka, gdy gra trójka. Tu myślowa szepnie czujka, kończy ci się rym do trójka. Ale dla mnie to jest mięta. Rymu nie ma, lecz jest puenta. Puenta piękna jak stopociech. Wiwat Sopot, bo w Sopocie nasza ukochana, zacna trójka plasma. Tak jest, a rym się nigdy nie skończy. No i plac jest, wciąż jest plac radiowej Trójki na Monciaku w Sopocie. Wszystkich, którzy tam są akurat i być może nas w tej chwili słyszą, bardzo gorąco pozdrawiamy. Kolejna piosenka Wojciecha Młynarskiego. Przyznam, że tu jest takie słowo w tym tekście, które jest moim ulubionym słowem z czasów tak zwanych kolonii letnich. A ono brzmi kocuwa. Bardzo proszę.